Aşkın beni deneyledi, yaktı yaktı küleyledi, el aleme kuleyledi. Yar beni, beni, beni. El aleme kuleyledi, yar beni. Mecnunum sahra içinde, Yunus'um derya içinde, Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni, beni. Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Garip gibi bir anı bul, sor beni, beni, beni. Garip gibi bir anı bul, sor beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Yar beni.